En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Velkommen tilbage i Pilestræde, Emil. Tak. Du er den person, jeg har haft flest gange i det her studie, og det er der en god grund til, for du er Berlingskes korrespondent i Rusland. Og du er, så vidt jeg ved, den sidste danske journalist, der dækker Rusland fra Rusland. Er det korrekt? Ja, efter DR's Mathilde Kimmer blev udvist, så er jeg, så vidt jeg ved, den eneste danske journalist, der kan rejse ind og ud af landet. Du lige kom tilbage fra en reportagetur. Hvordan oplevede du besøget den her gang? Det var den mest ubehagelige rejse, jeg har haft til Rusland hidtil. Hvorfor? Fordi jeg oplevede at blive forfulgt. Jeg oplevede at blive chikaneret og kimet ned af vrede patrioter, der kaldte mig for dansk spion, og bad mig om at skrubbe ud af deres by og skrubbe ud af landet. Og når du skriver om det i avisen, så skriver du, at det her er historien om et land, hvor utilfredsheden bliver undertrykt som aldrig før. Hvorfor er det som aldrig før nu? Hvad er det, der sker? Der er simpelthen ikke rum til længere at ytre sin utilfredshed med krigen i Ukraine. Der er ikke længere rum til uafhængig journalistik, som der ellers har været hidtil i et vist omfang. Nu bliver der bare slået hårdt ned på alle, der gør modstand. Og det værste er, at der ikke er nogen, der ved, hvor den nedre grænse er. Der er ikke nogen, der ved længere, hvad man kan og hvad man ikke kan i Rusland. Emil Rotbøl, du er gæsten i Pilestræde i dag. Velkommen til. Tak. Emil, forleden tog du til byen Jekaterinburg. Hvorfor? Jeg tog til Rusland i den her omgang i anledning af, at der var lokalvalg derovre. Og det er ikke fordi, at lokalvalg i sig selv er sindssygt interessante, heller ikke i Rusland. Men de her valg, der har de seneste år været sådan en tendens til, at det er der, at utilfredshederne i samfundet kan komme op til overfladen, og der kan ske nogle ting. Lige præcis i Jekaterinburg, der har der været tidligere nogle protester, hvor der faktisk har været en meget aktiv befolkning, som har haft held til at omstøde nogle beslutninger. Så jeg tænkte, hvis der er nogen i Rusland, der ligesom kan vise mig, hvor er proteststemningen henne lige nu, så må det være her. Hvad er det for en by? Det er en millionby, Ruslands fjerde største, som ligger lige på grænsen mellem det europæiske Rusland og det sibiriske Rusland. De har en historie for ligesom at være deres egne. Altså, som de her protester også viste for et par år siden, så er det ikke, fordi de er en speciel sådan, liberal by, en speciel vestlig orienteret by, men der er simpelthen en historie for, at man siger sin mening på en anden måde, end man gør andre steder i Rusland måske. Og du lander i lufthavnen. Hvad sker der? Jeg lander i lufthavnen, jeg får min kuffert, så går jeg ud på gaden for at præge en taxa, og så tænder jeg min telefon. Og så bimler og bamler min telefon bare. Altså, den ringer, og den vælter ind med beskeder på sms'er, på sociale medier, på alt, hvad der ligesom kan ringe. Det sætter bare i gang. På én gang. Beskeder om hvad? Jamen, de første beskeder, de hedder noget i retning af spion, forsvind ud af byen, inden det for sent. Emil, forlad vores land, er der en besked på dansk, som pludselig kommer fra et russisk nummer. Der er nogen, der kalder mig fascist og beder mig om at skride ud af Jekaterinburg. Så der er nogen, der vil mig det ondt, og der er nogen, der ved, at jeg er i Jekaterinburg, selvom jeg har sagt det til meget, meget få mennesker. Er det noget, du har oplevet før? Du har jo været i Rusland mange gange. Er det noget, du har oplevet før det her? Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg er fuldstændig lamslået over, hvad det er, der foregår. Hvordan ved de, at du er i Rusland? Jeg aner ikke, hvorfor de ved, at jeg er i byen. Så jeg tager kontakt til en af de få mennesker, jeg har været i kontakt med, som jeg har en aftale med i Jekaterinburg, og spørger ham, hvad der foregår. Og han sender mig så et link til et lokalt medie, der hedder Ural Live, som har lavet en nyhed om mig, hvor de skriver, at jeg er dansk spion, at jeg er uddannet i det danske forsvar, hvilket er rigtigt, for 20 år siden, inden jeg blev journalist. Og det poster de så sammen med mit billede, og sammen med mit danske telefonnummer, og sammen med mit russiske telefonnummer, som de på en eller anden måde har fundet ud af. Og så opfordrer de deres læsere til at ringe til mig og bede mig om at skride ud af byen. Og det er der så rigtig mange, der gør. Senere opdager jeg så, at det her opslag, det også bliver delt af Vladimir Solovyov, som er den nok mest kendte tv-vært i Rusland. Han deler det med sine 1,2 millioner følgere på Telegram. Og Solovyov, han er sådan en tv-vært på et af de statslige tv-kanaler, og en af de nok mest aggressive propagandister, som vi har i Rusland i øjeblikket. Han bliver også kaldt Putins stemme. Как прекрасно быть талантливым. Тебя любят. Тобой восхищаются. Каждый твой шаг, каждый твой взгляд вызывает восторги. Og han deler altså den her nyhed af mig til alle de mennesker, der følger med i hans Telegram-kanal. Hvordan føles det at stå i en by midt i Rusland og blive udnævnt som spion af tv-værter og lokale medier og en masse mennesker, som er efter dig på din telefon? Det er sindssygt skræmmende. Jeg har aldrig været i den her by før. Jeg kender ikke nogen mennesker i den her by. Den ligger flere timers flyvetur fra Moskva. Det er ikke sådan, jeg har ikke lige nogen mulighed for bare lige at komme hurtigt væk igen her. Hvad tror du interessen er? Altså hvad er interessen i at intimidere dig på den måde? Der er klart nogen, der har en interesse i at skræmme mig ud af byen, og også bare engagere deres eget patriotiske bagland, og ligesom få en eller anden meget nær fjende, som de kan rette deres vrede mod. Krigen i Ukraine går ikke særlig godt, så når der kommer sådan en eller anden udlænding rendende, så er det da bare om at slå løs på ham alt det, de kan. Emil, du sidder der i taxaen. Det vælter ind med beskeder, hadefulde beskeder til dig. Du har aldrig prøvet det her før. Hvad gør du? Jamen, jeg tager kontakt til Jaroslav Shershikov, som er den kilde, jeg har en aftale med, og spørger ham, hvad der foregår. Og han siger, at det er bare vores idioter, det skal du ikke tage dig af. Det er bare nogen, der er ude på at chikanere dig. Her, hvor vi skal mødes, der er der ikke nogen far på færre. Bare kom. Og ham Shershikov, som du skal interviewe, hvem er han? Jaroslav Shershikov er sådan en politisk konsulent. Han er ikke politiker, men han har været engageret i de protester, som der har været tidligere. Og det er det, som jeg gerne vil tale med ham om. Henne på Jaroslav Shershikovs kontor, så er der mødt flere lokale journalister op. De fleste er fra sådan nogle kritiske medier, som er kommet for dels at dække mit besøg, men også for ligesom at snakke med og fortælle om, hvad det der sker i byen. Men der er også et tv-hold fra et mere sådan patriotisk medie, og de stiller deres kamera op, så det peger lige mod mig under hele mit interview med Shershikov. Jeg går bare med på at spille det så åbent som overhovedet muligt, og sige, jamen selvfølgelig må I filme mig, jeg har ikke noget at skjule. I må gerne følge med i, hvad det er, jeg taler med Jaroslav Shershikov om her. Hvad tror du, de håber på at opnå, at sænke, de retter et kamera mod dig, for kun at filme, hvad du gør i løbet af det interview? Altså, håber de at fange dig en eller anden fodfejl, eller hvad tror du, hvad de er ude på? Ja, de prøver helt klart at fange mig i et eller andet, som de kan bruge imod mig. Det oplever jeg også efter interviewet, hvor de laver deres eget lille interview med mig, hvor de spørger mig til min militære baggrund, og de spørger mig, om jeg så er ekspert i militærudstyr, og om det er derfor, jeg er kommet til byen. Og jeg prøver at smile og grine og sige, det er rigtigt, at jeg er uddannet russisk sprogofficer for 20 år siden, men jeg har altså været journalist de sidste rigtig mange år. Det er også derfor, at jeg har fået en akkreditering fra det russiske udenrigsministerium og har ligesom fået lov til at være i byen. Men i det, jeg siger det russiske udenrigsministerium, så siger jeg forkert, så kommer jeg til at sige, det er også derfor, jeg har en akkreditering fra Forsvarsministeriet. Udenrigsministeriet siger jeg så. Og den der fejl, den griber de så fat i og smider ud på internettet og siger, hov, hvad er det for et forsvarsministerium, han har fået en akkreditering fra? Så de er sådan, altså, så de bor, hvad de kan af små bitte hjørner til at ligesom bekræfte deres fortælling om, at jeg er sådan en, at jeg ikke er, hvem jeg siger, jeg udgiver mig for. Folk i Rusland bliver jo anholdt og retsforfulgt for de mest mikroskopiske ting. Hvad er det for, hvilke tanker løber der igennem hovedet på dig lige nu? Hvad overvejer du, der kan være ved at ske? Altså, jeg er bange for, hvad der skal ske på flere planer. Altså, på det helt konkrete plan er jeg jo bange for at få tæsk. Altså, jeg er bange for, at der er nogen af de her lokale patrioter, som skal opsøge mig og fysisk gå til angreb på mig. Det ser jeg som en helt reel mulighed. De tror oprigtigt på, at jeg er spion, og deres land er i krig, og nu har de endelig muligheden for at gøre noget her i deres eget lille lokalsamfund, hvor de er på sikker grund, hvor at jeg er alene, og de er ufattelig mange. Så der er den her helt konkrete bekymring for faktisk at få nogen på lampen. Så er der en anden bekymring, som er, om jeg kan blive anholdt. Om det her ligesom er noget, som de lokale myndigheder, om det lokale politi, den lokale efterretningstjeneste måske, skal få interesse for at hive mig ind. Fordi når man først er inde hos dem, så skal de nok finde en eller anden undskyldning for at holde på mig. En eller anden fodfejl, jeg måske har gjort. Et eller andet, som de kan bruge til at vise deres chefer, vise højere op i systemet. Se, vi har fået fat i en udlænding her. Med alt det pres, der er på dig, Emil, alle de her trusler, den her intimidering, som kører hele vejen rundt om dig, er du i stand til at få noget ud af at være der? Altså, får du noget ud af det interview med ham med Shishikov? Ja, altså, mit stressniveau er jo ret højt på det her tidspunkt, men jeg prøver ligesom at lægge det væk. Jeg prøver ligesom at tage det forfra og sige, okay, jeg kom til byen, fordi der er valg. Prøv at fortælle mig om det. Og så begynder samtalen, og lige så snart vi er inde i samtalen, så kører det sådan set fint nok. Mm-hmm. Og jeg får jo også den her, jeg er jo også omgivet af mennesker, som vil mig det godt, som er villige til at fortælle, og som taler åbent. Lige indtil vi begynder at tale om specialoperationen, som jeg siger meget specifikt. Jeg bruger ikke ordet krig, fordi det er sådan noget af det, som kan give mig problemer, især når jeg bliver filmet til russisk TV. Og da jeg begynder at spørge til dem, hvad synes folk så om specialoperationen i Ukraine? Så lukker de i, så siger de, jeg er lige blevet straffet for at udtale mig om, hvad der foregår i Ukraine. Så jeg har ingen kommentar. Det jeg også, siger ham, der sidder så ved siden af, som også snakker med på interviewet. Det jeg også, siger den tredje, som sidder ved siden af. Så jeg sidder bare i et lokale med 5-6 mennesker, hvor halvdelen er blevet straffet for nylig, for at sige noget om, som helst om, hvad der foregår i Ukraine. Du taler også med andre kilder i byen, mens du er der. Du skriver i artiklen, hvis nogen tager udfordrer præsident Putins dagsorden, så må det være her. Fik du et indtryk af, at der var nogen, der turde det? Jeg fik indtryk af, at der stadig er masser af mennesker, som er uenige i, som er uenige i krigen, som er modstandere af krigen. Og deres mulighed for at vise deres utilfredshed er så bare blevet meget, meget begrænset. Det er ikke noget, de kan diskutere offentligt. Det er noget, de kan diskutere privat, og så kan de ligesom vise deres utilfredshed med regimet på andre måder. Og en af de måder, det er jo for eksempel ved at snakke med en som mig, og fortælle om, jamen der er ikke nogen frivalg her. Der er ikke nogen mulighed for ligesom at få indflydelse politisk i øjeblikket. Mm. Vi bliver bare nødt til at dukke hovedet og vente på, at det her er overstået. Hvad sker der efter interviewene? Efter det sidste interview, så er klokken blevet mange. Klokken er blevet 10 om aftenen på det her tidspunkt. Jeg er træt. Jeg er virkelig træt. Og jeg får så et lift hjem af nogle af de sidste mennesker, som jeg har talt med. Og da vi kom ud på gaden, så opdager jeg, at der holder sådan en sølvgrå Skoda med slukket lys, og der sidder to mænd inde i den i mørket. I det, vi går hen til den bil, der skal køre mig hjem, så tænder Skodaen lygterne og kører ligesom ud på vejen. Og det går ret hurtigt op for mig, at den følger efter os. Det siger til min chauffør, som griner lidt af det, og siger, nå okay, så tager vi lige en omvej her. Og så tager vi sådan et hurtigt sving til venstre, så Skodaen forhåbentlig ikke kan nå at følge med. Og vi kører lidt rundt gennem byen på vej hen til mit hotel, og da vi så kommer frem til mit hotel, så holder Skodaen der allerede. Så går jeg ind, og i det jeg kommer op på værelset, så bliver jeg ringet op af de her folk, der lige har kørt mig hjem, som fortæller, at folkene fra Skodaen er stedet ud, er taget billeder med hotel, og nu holder de ned på vejen og venter på mig. Og jeg beslutter ret hurtigt, at jeg bliver nødt til at finde et nyt hotel og prøve at gemme mig for de her mennesker. Hvad gør du? Jeg skifter tøj. Jeg pakker min håndtaske med de ting, jeg skal bruge det næste døgns tid. Og så efterlader jeg min kuffert og sniger mig ud af en bagindgang på det der hotel. Går så diskret som muligt af nogle sideveje et andet sted hen, og derfra bliver jeg så kørt videre til et nyt hotel. Næste dag så foretager de sidste interviews, jeg har i byen, og forlader Jekaterinburg et døgn, før det egentlig var planlagt. Men jeg tænker, der er ikke nogen grund til at friste skæbnen ved at blive længere tid end højst nødvendigt. Jeg har sådan set fået det ud af det, som jeg skal i byen. Jeg har fået et rimelig klart indtryk af umuligheden af at vise sin utilfredshed under de forhold, som er lige nu. Så jeg rejser til Moskva og får ligesom sænket skuldrene 30-40 cm, da jeg lander i lufthavnen der. Og det er jo en ret særlig weekend, du lander i Moskva. Fortæl, hvad der sker. Ja, der er hele byen er ved at gøre sig klar til at fejre Moskvas 875 års fødselsdag. Så der er bygget store scener op over det hele. Der er bands på gaderne, der går og spiller. Folk danser og er glade. Der er ufattelig mange mennesker, der går rundt og har det sjovt og har det godt. Og alt imens jeg er i byen, så tigger beskederne også ind om, hvad der foregår i Ukraine. Altså, det er lige præcis i de her dage, hvor at Ukraine går til modangreb i Kharkiv-regionen og virkelig får trængt Rusland i defensiven og får erobret enorme områder i Ukraine. Altså, det går af helvedes til, rent udsagt, for Rusland i de her dage af krigen. Og på gaden i Moskva, der fester folk bare. Altså, der er sådan en kæmpe fyrværkeri. Putin holder den ene tale efter den anden. Han indviger sådan Europas største pariserhjul i Moskva. Og der er bare, altså, der er ingen, der tænker på, hvad der sker i Ukraine. Du siger, der er ingen, der tænker på det? Er der slet ikke nogen, der synes, det er paradoksalt, at soldaterne bløder i Ukraine, og den russiske hær lider nederlag, og samtidig står Putin og indvier et kæmpestort pariserhjul og fyrer fyrværkeri af? På gaden er der ikke nogen, der tænker på det. Men på de russiske sociale medier, der begynder kritikken at hopse op. Der kommer der massiv kritik af Putin og af styret Moskva for, at de ligesom kan feste, mens der er russiske soldater, som bogstaveligt talt løber for deres liv. Hvad er det, prøv at fortælle om de reaktioner på sociale medier? Der er en række russiske militærbloggere og sådan nationalistiske politikere, som er rasende. De er rasende over den her beslutning om at fortsætte med festlighederne, om at Putin skal indvie det her ligegyldige pariserhjul, at der skal være sådan et enormt fyrværkeri, alt imens at Rusland lider nederlag i Ukraine. Og de folk, som kritiserer Putin i den situation, er det nogen, der normalt kritiserer Putin? Vi har før hørt kritik fra dem. De synes ikke, at Rusland går hårdt nok til den. De vil gerne have, at Rusland og Putin kalder det her en krig, så de kan mobilisere bredt i den russiske befolkning og ligesom indsætte nogle flere soldater i Ukraine, så man kan vinde. Hvad er Putins rationale her? Fordi når han står og indvier sit kæmpe store pariserhjul, når han fyrer fyrværkeri af og fejrer Moskva sammen med byens indbyggere, han ved jo udmærket godt, hvad der foregår i Kharkiv. Hvorfor gør han, som han gør? Jeg oplever de her festligheder i Moskva som sådan et forsøg på at aflede opmærksomheden, for folk til at tænke på noget andet. Altså, der er næsten altid en eller anden form for fest i Moskva, hvor man fejrer et eller andet. Sidste gang, så var det Peter den Store, da jeg var der. Og der er fest i gaden, når man danser og sådan noget. Det føles lidt sådan, som det her cirkus, der skal få folk til bare at glemme deres de store politiske bekymringer, for lige nu har vi det godt. Og du siger, det er egentlig modus operandi. Det er sådan, man gør i Rusland. Tror du, at det er blevet strukket for langt her? Er han gået over stregen, Putin? Jeg tror helt klart, det var en politisk fejl og gå videre med de her festligheder, lige mens at de russiske styrker lider så voldsomt nederlag i Ukraine. Talsmanden for det russiske forsvar, han kalder den her russiske tilbagetrækning for en omgruppering. Køber de den i Rusland? Nej, alle ved godt, at det går faktisk virkelig dårligt med den her front i Kharkiv-regionen. Det er simpelthen for tykt at lyve om, at det her var en planlagt omgruppering. Rusland har lovet, at de vil være i de her byer, som de nu har tabt, at de vil være der for altid. Alle de lokale medhjælpere i de her byer er blevet ladt i stikken. Mm-hmm. Så der er ingen tvivl om, at det her er et kæmpe nederlag. Og når man lyver så åbenlyst om det, så giver man jo bare plads til de alternative fortællinger. Og Emil, det helt store spørgsmål er jo, om det får konsekvenser for Putin, hvis krigen fortsætter i den retning, den nu har taget, altså russisk tilbageslag, russisk nederlag. Er der nogen udsigt til, at Putin er reelt ved at miste opbakning? Putin er helt klart udfordret på en måde, som vi ikke har set i meget lang tid. Der er nogen, der kalder det her den største udfordring, siden Navalny ligesom blev bragt til tavshed. Nu, den her gang, så kommer udfordringen bare fra højre, eller hvad man skal sige, fra det nationalistiske, patriotiske Rusland. Dem, som gerne vil hårdere til stålet i Ukraine. De er på en helt ny måde begyndt at udfordre Putin på hans evne simpelthen til at føre den her krig. Så selvom du i artiklen skriver, hvis nogen tør udfordre præsident Putins dagsorden, så må det være her, altså med henvisning til Jekaterinburg, hvor der er en del protester og oprør, formentlig ikke på den nationale front. Det er slet ikke der, Putin virkelig bliver udfordret nu, det er fra de nationale, det er de stærkt højreorienterede, der udfordrer Putin nu. Det er helt klart krigstilhængerne, som har monopol på at kritisere krigen i Ukraine. Dem, der vil gerne have fred, dem har man effektivt lukket munden på. Dem, der gerne vil have mere krig, det er dem, der råber rigtig højt lige nu. Altså, kan man tænke sig et scenarie, hvor opstanden fra højrefløjen, fra de nationalistiske kræfter, er så stærk, at det vælter Putin? Altså, med alle de fiksfakserier, der bliver lavet i Rusland i øjeblikket, så skal de stadig have et præsidentvalg i 2024. Og der er folk, som er begyndt at tale om, at måske er det på tide, at han går på pension, og der kommer yngre kræfter til. Selvom det alligevel ligger langt ud i fremtiden, så begynder de her præsidentvalgkampe typisk et år i forvejen. Så allerede i starten af 2023, så vil vi begynde at se, er der nogen, der faktisk udfordrer præsident Putin. Ikke bare af de her for sjov kandidater, de her fake kandidater, som vi plejer at se, men er der nogen af de her nationalistiske kræfter, som faktisk har tænkt sig at udfordre præsident Putin og gå efter præsidentposten. Det har jo ellers været noget, der har virket helt utænkeligt, altså i mange år, og måske også indtil nu i krigen, at nogen for alvor vil gå op imod Putin. Hvad holder du øje med nu? Jeg holder øje med de nationalistiske politikere, som er meget aktive i Ukraine. Jeg holder øje med, hvor direkte kritikken bliver på Putin. Lige nu retter de sig mest mod forsvarsministeriet, men der har også været enkelte pip i retning af Putin, da han for eksempel åbnede det her Paris i juli i Moskva. Mm-hmm. Så det er et af de tegn, man skal holde øje med. Er det lykkedes det ligesom at holde vreden på forsvarsministeriet, eller bevæger den sig helt op mod Putin? Og så tænker jeg, hvad betyder det her for situationen i Ukraine, hvis Putin indtil nu har skulle, hvad skal man sige, reagere mod nogen, der kan lade fred og ham til at stoppe den her krig? Nu skal han til at forholde sig til nogen, der vil have mere krig, mere voldsom krig, større mobilisering. Hvad kan det her betyde for situationen i Ukraine? Den store frygt er jo, at det her fører til en anden form for eskalering fra Putins side. Vi så en eskalering kort efter det var en ukrainske angreb, hvor man gik efter det ukrainske elnet, altså simpelthen mørklagde mange ukrainske byer. Og det er jo bare en form for eskalering. Man kan også tænke andre af de her lidt mere asymmetriske modsvar fra Rusland. Den helt store frygt er jo, hvis de begynder at rasle med deres atomvåben igen. Men der er også andre måder, hvor at Putin ligesom kan eskalere det her spil. De kan ikke bare trække sig tilbage nu. De kan ikke bare gå i defensiven nu, Rusland. De bliver nødt til at svare et eller andet på det her krav, der kommer fra den nationalistiske del af Rusland. Emil, du er den sidste danske journalist, der har adgang til at tage til Rusland. Kommer du til at tage tilbage efter de her ting, du oplevede, den forfølgelse og intimidering, du oplevede i Ekaterinburg? Det gør jeg helt sikkert. Altså, som du siger, jeg er formentlig den sidste danske journalist, der rejser ind og ud af landet. Jeg bliver nødt til at prøve i hvert fald at komme tilbage og snakke med russerne og prøve at finde ud af, hvad det er, der foregår i det her land. Det er jo noget, som de selv prøver at forstå i øjeblikket, og det synes jeg er sindssygt interessant at prøve at finde ud af. Så må vi se, om de lukker mig ind i landet. Det ved jeg ikke. Emil Rotbøl, tak for det, og tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.